Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Яшчэ да ўзнікнення беларускай майстроўні напрыканцы 1970-х гадоў у Менску быў толькі адзін нефармальны асяродак, дзе свядома размаўлялі па-беларуску. І большасць людзей у гэтым асяродку былі мастакі. Яўген Кулік, Алексей Марачкін, Мікола Купава, Віктар Маркавец ды іншыя. Былі сярод іх і літаратары, і гісторыкі, і філозафы, але з гледзяшча прафесіі атрымліваецца, што менавіта мастакі ў часы татальнай русіфікацыі захавалі мову ў жывым гучанні. Вядома, яшчэ гаварыла па-беларуску вёска, але на сталіцу тое не ўплывала, бо вёска рабіла гэта натуральна, несвядома і была ў моўным сэнсе асуджаная. А ў Менску гаварэнне па-беларуску міжволі вынікала з жадання справядлівасці і выглядала як пратэст супраць афіцыйнай палітыкі, скіраванай на заняпад беларушчыны. Атрымалася, што найбольш трывалая і гатовая для такога пратэсту прафесійнае асяроддзе – гэта мастакі. Чаму не літаратары ці мовазнаўцы, тыя, для каго мова прафесія, а жывапісцы, графікі, скульптары, часцяком не самыя гаваркія, дык красамоўныя людзі? У мяне няма дакладнага адказу на гэтае пытанне. Адно можна сказаць, што гэта беларуская заканамернасць, бо менавіта з гэтага мастакоўскага дбання пра мову і ўзнікла 30 гадоў таму беларуская майстроўня, такая, якой яна была. Толькі гэта было ўжо новае пакаленне мастакоў, яшчэ студэнтаў, якія прыйшлі не куды-небудзь, а на філалогію Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Захоўваецца гэтая заканамернасць і сёння ў Беларускім саюзе мастакоў, дзе майстровец Сяржук Цімохаў працуе намеснікам старшыні. Майстроўня ўзгадваецца, зразумела, па-першае, таму, што гэта юнацтва, студэнцкія гады, калі все перспектывы наперад, чаму менавіта шчаслівыя маладыя гады. У чалавека з'яўляецца такая фантазія перспектывы. Ты не ведаеш, што адбудзецца потым, але жыццё светлае наперадзе. Будучыня, яна яшчэ вялікая, далёкая, шырокая, прастора. Гэта раз. Па-другое, сапраўды тое, што рабілася ў майстроўні, гэта надзвычай цікавая з'ява, і зараз гэта ўжо па-іншаму асэнсоўна. І думаю, што рэшце-рэшт, як быццам бы своеасаблівая такая гульня, можа быць, месцамі адпачынак быў, а справа ўрэшце была зроблена даволі-даволі-такі вялікая. Быў закладзены падмурак нацыянальных традыцый, найперш культурных. Прычашыся, Юрыя, прычашыся. Для мяне найперш цікавіла гэта праблема на той час мовы. І я ведаў, што стварыць там 10-20 чалавек, калі зберуцца, створаць нейкія там спеўны гурток, праспяваюць песні ці пракалядуюць, пэўна, што вялікіх змен не адбудзецца. Я разумею гэта. Але для мяне было істотна, я для сябе такое правіла вынайшаў, што калі нашай нацыянальнай мове наканавана загінуць, то я во всякім разе постараюся, каб гэта было не па маёй віне. Я буду размаўляць па-беларуску, я буду рабіць усё магчымае ад мяне, каб маё сумленне было б чыстае. Зразумела, што заўсёды сябе дакарае, што вот тут не паспеў, а трэба было так зрабіць, а можа не тое сказаў, але во всякім трэба імкнуцца, разе імкнуцца да гэтага. Вось такое правіла мяне было, каб не біла мяне потым, вот такое не гняло, тое, што я нешта мог зрабіць, але не зрабіў. Так, на той час мы рабілі тое, што маглі рабіць у майстроўні. Сяржук Цімохаў у Менск прыехаў з вёскі Кротаў, гэта Калінкавіцкі раён, і тут паступіў у мастацкую вучэльню. Я вучыўся ў мастацкай вучэльні, і я, калі прыехаў з вёскі пасля 8 гадоў у Менск, я скончыў беларускую школу 8-гадовую. Это Гомельская область, вёска Кротаў. Там толькі 8 класаў было. Мне далей так быў выбар, ці ісці ў суседнюю вёску вучыцца 9-10 клас, ці ехаць у белы свет паступаць і рупіцца пра сваю будучыню. І калі я прыехаў у Мінск, мне давялося практычна асвойваць рускую мову. Каб не быць белай варонай, мне быў страшэнны акцэнт, зразумела. Я гэты акцэнт гады за два адшліфаваў, і потым, калі я казаў, што я вучыўся ў беларускай школе, здзіўляліся, што практычна акцэнт быў даволі такі, ну, сярэднестатыстычны гарадскі. Але ўнутры мяне сядзела, што не, гэта не маё, мне прасцей і думаць, і меладычнасць мовы, і пабудова сказа, да і пісьмова, граматыка расійская, гэта была проста катастрофа напісаць. Таму што беларускую мову адчувалася, ну, нарадзіўся, вырас і вучыўся, гэта ўсё было маё. Мене было чыста інструктыўнае яшчэ разуменне, што беларуская мова гэта нашая. Хоця не усведомляв, наколькі гэта істотна для дзяржавы, для краіны, там, так, для грамадства, для культуры, урэшце-рэшт. І потым, калі ў вучэнні ўжо сутыкнуўся з сябрамі, там, з Геннадзем Мацэрам, там, з Драздовым, мы пачалі задумвацца пра гісторыю, пра спадчыну, урэшце-рэшт нас выкладаў Маркавец. Мы пачалі ведаць, што ёсць накірунак, людзі, якія ладзяць і выставы гістарычныя. Ну, а і на першых курсах акадэміі, то есть тады мастацкі інстытут, ўжо мы састыкаваліся з універсітэтам, і тады вось стварылася майстроўня. Аб'яднанне намаганняў мастакоўскіх, журналісты, лінгвісты, все разам, тады пачаліся спеўкі пад кіраўніцтвам Ларысы Сімаковіч. У Єрусалім каля места, там ішла Божа Маці, несла свечачку грамнічную і прасвірачку пшанічную. Стрэціла тры ангелы, ці не бачылі сына Маці. Мастакі-студэнты, якія ўваходзілі ў майстроўню, ужо тады апыналіся на самым версе мастацкага жыцця краіны. Дзякуючы старэйшым мастакам, якія ладзілі выставы гістарычнай тэматыкі і запрашалі да ўдзелу маладзейшых. Напэўна ж, таленты былі розныя, але ў тыя часы ўсе нашы майстроўскія мастакі ўспрымаліся як абсалютна адораныя прафесіяналы. Здавалася, што няма такіх задач, якія б яны не выканалі. Сяржук Цімохаў быў у гэтым сэнсе вельмі заўважны. Ён не толькі спяваў ды танчыў, не толькі выконваў ролю казы на каляды, але паказваў свае жывапісныя творы адпаведнай тэматыкі. Мне запомніўся партрэт Івана Луцкевіча, напісаны да стагоддзя героя. Здымак таго партрэта я паказаў тады Зосцы Верас, якая ведала Луцкевіча асабіста. Звыш меры уважлівая да дэталяў пісьменніца сказала, што Луцкевіч не падобны. Зрэшты, тое самае яна сказала і пра рэканструкцыю партрэта Багдановіча, што ў тыя часы выйшла на паштоўцы да юбілею паэта. Інакш, напэўна, не магло і быць, бо ўзнаўленні рабіліся на падставе рэдкіх і няякасных здымкаў. Нашмат важней мне падавалася тое, якім духам былі напоўненыя рэканструкцыі, з якім настроем яны выконваліся. А яшчэ Сяржук Цімохаў рабіў дэкарацыі да майстроўскай пастаноўкі цара Максіміляна. Я памятаю, цара Максіміляна ставілі, а я ж займаўся аздабленнем сцэны. Декорації там виконував. Да, я ж монументаліст, мой накірунок був. Між іншим, з майстровней зв'язана і історія жанімства Сержука. О, заправда, так сталося, що ми з моєю жінкою, з Рітою Рибачок, вона була тоді, вона вчилася у Львовському поліграфічному інституті, але познайомилися ми так само про майстровню. Ладилися купальські, які святи тут у Мінську, і вона приїхала на практику видавецтва, мастацька література. І ми ніяк познайомилися. Чаму? Познайомилися, тому що гэта її був курс, її однокласники були по парнату. І не вчилися разом. Лойка, і Радзівонов, і Книж тоді, Медведьов. І ми так зустрілися ніяк, потім ніякі там на вулиці були скоки, якраз у парку Янки Купали, каля помніка. Потім ніяк так склалося, що познайомилися ближе. І врешті-решті дійшло до весілля. Весілля було в нас на моїй родині, там у вісці. Ну, як завсюди то бувалося. Ай, ну, весілля, там сябри, тут сябри. Ну, давай, приїжджай. Ну, це ж не близький світ, треба ж було їхати. Це 260 кілометрів від Мінську. Так отрималося, що потім всі таксовки з районного центру Калинкович йшли б одним накірунку. Вёска Крота, вже там всі на вокзалі ведали, що це вёска Крота. І савроди приїхали практично цілий шерех з майстровні, мастаков. І там ладили, навіть розігрували сценку з неким танцюючим медведем. Прийшла вся вёска дивіться на гэты цуд. Маладыя людзі співалі беларускія народныя песні, танчылі, вадзілі карагоды. Той, хто прыехаў з майстроўні, яны выконвалі свае такія брады, але веселле ішло па звычайнаму, такому вясковаму сцэнару. А гэта значыць, што яно адно другому дапаўняла і вносіла свой асаблівы каларыт, таму што пажылыя людзі былі здзіўлены, і калі пазіраеш, што сядзіць побач малады студэнт, а там амаль што дзядулі і знаходзіць агульную тэму для размовы, гэта великая рэч. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сяргей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Сяржук Цімохаў. Скончылася вучоба, скончылася майстроўня, пачаліся выпрабаванні. Спачатку Цімохавы пераехалі ў Гомель, а потым на доўгія гады пасяліліся ў Полацку. З самых вяршыняў мастацкага жыцця краіны Сяржук патрапіў на зямлю, дзе цуды юнацтва ўжо не адбываліся самі сабою, а новыя цуды, ці будуць яны здарацца, залежалі толькі ад цябе. У Полацку давялося шмат разважаць пра гэта, пра сваё месца ў культуры, пра розніцу паміж сталіцай і правінцыяй. Няўжо і сапраўды, калі цябе як творцы няма ў Менску, дык няма і наогул? Хоць існуе, што ў творчасці не можа быць правінцыі, так? Да, яе няма і тай правінцыі, але глядзячы на якой стадіі творчасці, на якой стадіі жыцця. Калі чалавек, не набраўшы і не заявіўшы пра сябе, жыве ў правінцыі, вот гэта пачуццё правінцыі можа прысутнічаць пэўны час і вырвацца із вот гэтай катэгорыі правінцыі значна складаней як для сябе, так і для другіх, ты для другіх таксама выглядаеш. Чаму? Таму што, зразумела, ў правінцыі іншыя праблемы, іншыя задачы трошкі, пэўныя кола людзей, з якімі ты кантактуеш, і нават задачы, які ты ставіш перад сабой, правесці, напрыклад, выставу і паказаць на выставе канкрэтныя творы, людзі, якія прыйдуць на выставу, яны могуць цябе проста не зразумець. І эта выстава можа па-іншаму ўспрымацца, скажам, нават у Мінску. І гэта выстава можа па-іншаму ўспрымацца ў Берліне, там, ці ў Варшаве, і гэтак далей, ці ў Маскве. Але калі ты становішся вядомым, знаным, выпрацоўваеш для сябе свой стыль крэда, сваё жыццёвае творчае, тады ты можаш ехаць у любую вёску і там працаваць, і ты ўжо не выпадаеш з кантэксту. Таму што ты запатрабаваны, ты там працуеш, галоўнае, каб ты працаваў. Тады ты даеш творы на выставы. А вось тут самаконтроль. Калі ты перастаеш кантактаваць з галерэямі, з выставкамі, ты таксама выпадаеш з кантэксту жыцця мастацкага. Пра цябе пачынаюць забываць. І вось тут самаконтроль. Мастак мусіць заўсёды кожен дзень думаць, што я мушу быць самаарганізаваны. Той, хто не можа быць там, такім самаарганізаваным, ён мусіць браць да сябе на працу менеджера, які б займаўся гэтым. Што, зразумела, нерэальна ў нашых абставінах. Вось вся розніца адносна правінцыі. На сённяшні момант з існаваннем інтэрнэту гэтыя межы сціраюцца, сціраюцца, сціраюцца. І калі ты ўжо заявіўся як творца, там, пісьменнік, паэт, там, мастак, неістотна хто, ты можаш жыць у вёсцы, маючы інтэрнэт, кантактаваць з людзьмі, але справу ты мусіш рабіць спраўна. Справу ты мусіш рабіць на высокім узроўні, вытрымліваць канкурэнцыю з другімі мастакамі. Інакш кажучы, трэба быць вядомым у культуры і падтрымліваць гэтую сваю вядомасць. Сяржук Цімохаў вядомым стаў яшчэ ў майстроўскія часы, а вось станаўленне творцы пачалося для яго ў правінцыі і супала з патрэбаю падтрымліваць сваю вядомасць. Полацк для мяне якраз стварыў такі асяродак, дзе я адчуў, што я хачу рабіць у творчасці. А гэта такая тэматыка глыбокая, наша традыцыйная, дахрысціянская, паганская, якая мяне вабіць да сённяшняга дня. Яна не в лоб, я в лоб не іду, а я просто захапляюся той філасофіяй, якая была створана. А адносна таго, чаму пераехаў, па-першае, падраслі дзеці, дачка вырасла, і ёй патрэбна было ўжо паступаць. Яна выбрала свой шлях, гэта сюды в Мінск, вучыцца. Дачку завуць Вальжына, а сына завуць Глеб. Па-другое, для жонкі было зручна, ўжо стала неабходнасць адносна выдавецкай справы, таму што ездзіць амаль што кожны тыдзень у Мінск, нейкія кніжкі рабіць, стасункі. Прыехаць у Мінск для мяне не значыць, што пакінуць там нешта. Я ўжо практычна вярнуўся на свае асаблівыя радзімы, таму што 9 гадоў пражыўшы ў Мінску, 9 гадоў студэнцкіх гадоў, яны адбітак свой наклалі вялікі, сябры, знаёмыя, настаўнікі, мастакі, гэта ўсё тут. Ну і потым я на сённяшні момант маю цудоўнейшыя адносіны з маімі сябрамі ў Полацку. Беларушчына не была для Сяржука Цімохава ані адкрыццём, ані азарэннем, як тое выглядала для многіх майстроўцаў дзяцей горада. Тое, што было натуральна ў вёсцы і было натуральна для яго асобы, ён у горадзе папросту захаваў і сцвердзіў. На жаль, гэта зусім не тыповая гісторыя. Усе менчукі гэта ўчорашнія ці пазаўчорашнія вяскоўцы, якія паспяшаліся як найхутчэй пазбавіцца таго, што ім было натуральна ў вёсцы. Адкуль Цімохаў такі незвычайны ўзяўся, невядома. Не тлумачыць сітуацыю і ягоны расповед пра сваіх бацькоў. Беларусы, сяляне. Маці зусім не пісьменная, бацька шафёр быў. Ну, такія проста сялянскія людзі. Але вот я ведаю, што мне заўсёды здзіўляе, што бываюць непісьменныя людзі, неадукаваныя, але далікатнасць, такт, разуменне паводзін з другімі людзьмі, гэта настолькі высокі ўзровень, чаго часта не хапае людзям начытаным, якія ведаюць літаратуру, мастацтва, могуць распавядаць, а элементарных рэчаў яны не выконваюць. Вот што парадаксальная рэч з'яўляецца. Для мяне это заўсёды загадка такая. Музыка. калі вернасць роднай мове гэта некая не таямніца, а проста норма, дык што ж тады абсалютная большасць беларусаў людзі ненармальныя? Ці больш дакладна, яны падпарадкоўваюцца агульнай ненармальнай тэндэнцыі, як людзі законапаслухмяныя. Зразумела, што Сяржук Цімохаў шмат разважаў і разважае пра тое, якім чынам гэта ўсё выправіць на нармальны шлях. Что еще до мовы? Я лечу, что, конечно, нельга напинать и гнать штучно людей, подпорядковывать, что давай, там, ты мусишь размовлять по-белорусски и так далее. Але есть другий момент. Есть законы. Есть законы, яким можно деликатно, потиху, спокваля, разумным ходом, як кажуть, повернуть ход подей. И вот в моем житті я уже неодночи упевнюваюся, что белорусы – это... Сапраўды настолькі законапаслухмяная нацыя. Я ведаю, адкуль у крыві сядзіць, што раз ёсць закон, значыць, яго трэба выконваць. І стварэнне менавіта закона мы можам павярнуць і вярнуць нашу гісторыю, вярнуць нашу мову, вярнуць урэшце рэшт наш дух, вярнуць Беларусь на свае харошыя колы. В этом сэнсе мы, напэўна, маем свае плюсы, бо, паглядзіце, нават іншы раз былі моманты, вот, былі такія дзяды, там праводзілі мітынгі, так, ідуць людзі, і калі было аб'яўлена, што шаноўныя будзем ісці па тратуарах, то ніхто не выходзіў на праезную часць, і расцягвалася калона на некалькі кілометраў, я так прыкідваў прыкладна, што кілометраў на амаль, што на 3-5 выцягваць, таму што, ну, вузкі ж тратуар, але народу шмат. І тым не менш, усе выконвалі патрабаванні. І спыняліся на светлафоры. Гэта вялікая-вялікая заслуга нацыі, калі мы можам такім чынам выконваць свае дамоўленасць. Калі чалавек дамовіўся, і ён выконвае тое, што ён сказаў, это цудоўна. Тым больш, ён будзе выконваць і закон. Закон – гэта першае. Словам, не стае толькі адпаведнага закону. І калі б паводле закону беларуская мова была адзінай дзяржаўнай, а гэта значыць, што ў прынцыпе нефармальна дзяржаўнай, яна б хутка заняла належнае месца ў грамадстве. Тое, што 30 гадоў таму выглядала амаль неверагодным, сёння выглядае рэальным. Напэўна, у змене гэтых адносінаў немалую ролю адыгралі і майстроўня, і майстроўцы, і канкрэтна Сяржук Цімохаў. Чым была беларуская майстроўня, на ягоную думку? Я думаю, што гэта была такая сітуацыя для маладых людзей таго часу, якім была цяжка пазіраць на тое, што адбывалася адносна нашай культуры. Ну, у той час, я памятаю, Мірскі замак быў за непадзей, так здарылася, што ён зусім быў там пажар. Мы студэнтамі зрабілі тады такую насценную газету і павесілі яе ў акадэміі мастацтв. Фотаздымкі пажара і што тады заўсёды было актуальна нават завастрыць праблему, хаця б у вузкім асяродку. А калі та насценная газета вісела ў інстытуце, людзі падыходзілі і глядзелі, і таксама для іх было скрушна, што такое атрымліваецца. Бо на той момант ішла вся тэндэнцыя да таго, што помнікі паціху разбураліся і хай сабе разбураюцца. То зараз мы, дзякуй Богу, па-іншаму трошкі. Можа быць, не так рэстаўруецца, там не Свіфскі замак, не тое робіцца, можа, іншы раз у Мірскім. Ну, гэта ўжо дэталі. Але, в прынцыпе, ёсць тэндэнцыя на тое, каб аднавіць гэта ўсё. Не хапае сродка, але мы і дзяржава ў всякім разе імкнецца да гэтага. Тады Ігар Чарняўскі таксама быў з намі ў знаёмстве, і вот з нагоды гэтага якраз Мірскага замка мы і гэту насценную газету рабілі. Гэта адносна таго, што я лічу стварэнне майстроўні, гэта ўнутраная была неабходнасць моладзі некім чынам кансалідавацца, каб агульнымі намаганнямі паспрабаваць акцэнтаваць увагу на тых праблемах, якія існавалі на той час. Гэта гістарычная спадчына, архітэктурная спадчына і мова. Так склалася, што такія людзі знайшліся і на факультэце журналістыкі Беларускім дзяржаўным універсітэце, і на лінгвістычным, і ў нашай акадэміі, дзе там музычнай там акадэміі. Гэта была проста ўнутраная неабходнасць. майстроўня нас штурхнула потым. Потым пачалі людзі ўжо займацца ў сваёй і жыць у сваёй прафесіі, але ўсё адно карані яны разыходзіліся, яны паглыбляліся, а потым парасткі пачалі пускацца. А потым мяне ведаю, што яшчэ радавала, што потым я калі праз гадоў якіх 5-10 ўжо сустракаў людзей, якія размаўлялі па-беларуску, а я іх не ведаў. Таму што раней практычна ўсіх людзей, якія карысталіся мовай, я ведаў. Калі не ў твар, так па прозвішчах. То потым з'явілася шэраг людзей, якіх я не ведаў, не чуў ніколі, і гэта так цешыла душу. Уплыў пашоў, і пашоў працэс, а потым стварэнне школы, нацыянальнае беларускае развіццё школы, практычна ж да 10 класа амаль што дайшла, а потым ўжо пашло заняпад такі зноў. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Сяржук Цімохаў. Вёў перадачу Сергей Дубавец.